Об усім, что болит. Номер 38-45-17.09.1976 года. Менск. Только гуторка ходит такая. Янка Купала. Гуторка. История одного поэта. Вучился студент на филфаку и одночасово складал верши. Опевал он у их родимый куток, где прошло его босоногое, але такое незабывное дятинство, славил свою родную мову, без якой он не уявлял себе життя, клялся у отданности земли своих продков. Правда, после закончения учебы он чомусьці не поехал туды, где так моцно били крыницы его натхнення. Може, причиной гэта было тое, что ён до гэтага часу ажаніўся со своей однокурсницей. Бацькі жылі тут же у столицы, и молоды поэт разом с жонкой набыў готовую кватэру, авторитетного тестя, энергичную тещу и выгодную посаду. Але як только поселился ён на новом месце и сказал некалькі слов на родной своей мове, яму адразу намякнули, что у их сям'і не принято так говорить, и молоды поэт вымушаны был скарыцца. Вельмі ж была уже утульной кватера, и не хотелось спокойное життё ёй азмрочваць сваркой. Правда, гэта ўсё ж не прайшло без выніку. Поэт написал верш, у яким были словы: «О, як я люблю тебе, родное слово, готов за тебе я ісці ў тяжкі бой». Нарадзіўся у поэта сын, и батька неяк проспевал ему родную колыханку, але жонка и тешча адразу заперечили: «Наше дитя не повинна ни разу больше чуть подобную песню». И поэт их больше не спевал, але адразу написал верш: «Хиба дорожей, что за родную мову». Праз некоторый час он выдал книжку дитячих вершов и подарил яе сыну у день нараджэння. Але пильная тешча адразу вырвала книжку з рук унука: «Гэта не для тебе, хай яе іншыя чытаюць», и выкинула книжку у сметник. Крыўдна было поэту ўсё гэта бачыць, і ён нават падумаў, а ці не плюнуць яму на сталічны рай, ды паехаць туды, дзе прайшло яго басаногае дзяцінства. Але яго міжволі прабралі дрыжыкі пры такой перспектыве. Ён добра адчуваў, што сэрца яго прырасло да асфальту і кватэры з усімі удобствіямі, і таму і на гэты раз абмежаваўся тым, што ўзбагаціў родную паэзію вершам: «Шануйте, дети, родное слово». Калі сынок пайшоў у школу, то тешча і жонка загадалі паэту: «Ідзі вызвалі хлопчыка ад гэтай сваёй мовы». Паэт, знясілены творчай працай, неяк механічна напісаў заяву і занёс яе ў школу. І гэта незначная падзея скора была адзначана паэтычным шэдэўрам: «О, ты неўміручае роднае слова». Неяк зайшоў паэт у кнігарню і бачыць, ляжаць яго зборнікі на паліцах цалюткімі, бо ніхто іх не бярэ. А тут увайшлі яшчэ двое маладых людзей, відаць, студэнтаў, глянулі на паэтавы кніжкі, і адзін з іх кажа: «А гэты ўсё пра любоў да роднага піша, а дома перад цешчай баіцца хоць адно слова роднае сказаць». Сорамна стала паэту, пайшоў, напіўся і рашыў больш не пісаць. Про гэта і дома ва ўвесь голас сказаў, але цешча адразу ж асекла: «А што тебе да таго, што тваіх кніжак не чытаюць і не пакупаюць? Дзеньгі ведь цябе ўплацілі? Так какого тебе яшчэ ражна нужна? Садзіся, пішы». Паэт так і зрабіў. Сеў, і адразу ж з-пад яго пера выліўся новы верш: «Радзіма, твой загад я выканаць заўсёды рад». Так паэт нечакана атрымаў новы стымул творчага гарэння.